Dostępne aż w 3 rodzajach. Szukaj ich w naszych sklepach. Leclerc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 października, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Można się z nim nie zgadzać, ale nie można go nie szanować, mówił prezydent podczas uroczystości pogrzebowej Kornela Morawieckiego. Dwie kobiety ranne w wypadku tramwaju i 3 samochodów w centrum Bydgoszczy. O związki z terrorystami podejrzewanych jest kilkudziesięciu francuskich policjantów. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie najbliżsi przyjaciele i członkowie władz pożegnali Kornela Morawieckiego, marszałka seniora Sejmu, lidera Solidarności Walczącej. Premier Mateusz Morawiecki wspominał ojca jako człowieka o szczególnej wrażliwości. Nigdy nie przeszedł obok leżącego człowieka bez zajęcia się nim. Przez takie myśli, takie czyny wobec bliźniego wyrażał swoją miłość do Boga, do człowieka, do Polski. Prezydent Andrzej Duda podczas mszy pogrzebowej powiedział, że niezłomność Kornela Morawieckiego musi budzić szacunek każdego, nawet tych, którzy nie podzielają jego oceny najnowszej historii Polski. Przypomniał, że Kornel Morawiecki nigdy nie pogodził się z okrągłym stołem. Demonstracyjnie w 1991 roku w czasie kampanii wyborczej do parlamentu wywrócił model okrągłego stołu. Można się z nim nie zgadzać, ale nie można go nie szanować. Nie można nie szanować Kornela Morawieckiego, jego niezłomności, jego patriotyzmu, jego walki. Ceremonia pogrzebowa miała charakter państwowy. W serwisie Trójki kolejne informacje. Dwie kobiety zostały ranne w wypadku tramwaju i 3 samochodów osobowych w centrum Bydgoszczy. Na ulicy Jagiellońskiej przed skrzyżowaniem z Gdańską podjadący lewym pasem tramwaj wjechał z prawego pasa samochód osobowy, a na niego 2 kolejne, relacjonuje Karol Smarz ze Straży Pożarnej. W jednym z tych pojazdów osoby miały utrudnione wyjście, stąd te strażacy pomagali przy ewakuacji tych osób. Łącznie w zdarzeniu tym po przebadaniu wstępnym 2 osoby zostały przewiezione do szpitala. Jest to jedna osoba z tramwaju i jedna osoba z jednego z aut osobowych. Przez najbliższe godziny kierowcy mogą się spodziewać w tym miejscu utrudnień. O związki z terrorystami podejrzewanych jest kilkudziesięciu francuskich policjantów. Ujawnił to współautor parlamentarnego raportu dotyczącego radykalizacji wśród urzędników, deputowany Eric Diard. Po czwartkowym ataku w prefekturze paryskiej policji, w którym zginęły 4 osoby i zamachowiec, szefowie służb wewnętrznych są mocno krytykowani. Eric Diard ma wątpliwości, czy policja jest pod wystarczającą osłoną kontrwywiadu. To porażka służb wywiadowczych. W jaki sposób osoba, która jak się wydaje wykazywała objawy radykalizacji, mogła się odnaleźć w miejscu równie wrażliwym jak Wydział Wywiadu Paryskiej Prefektury? Mamy blisko 150 tysięcy policjantów, 30 jest podejrzewanych o radykalizację. Na poziomie prefektury mamy 43 tysiące funkcjonariuszy, 15 jest śledzonych pod kątem radykalizacji. W tym przypadku ta osoba ewidentnie nie znalazła się w polu widzenia służb. Śledztwo w sprawie czwartkowego ataku przejęła prokuratura antyterrorystyczna. Sąd w Moskwie aresztował majątek amerykańskiego biznesmena znajdujący się w Rosji. Radio Swoboda przypomina, że przedsiębiorca został zatrzymany w lutym i oskarżony o finansowe malwersacje na szkodę jednego z banków. Michael Cowie założył w Rosji fundusz inwestycyjny Bering Vostok. Donos na Amerykanina i jego współpracowników złożył Bank Wostoczny. Cowie miał spłacić zaciągniętą pożyczkę akcjami, których wartość była znacznie niższa od długu. Niedawno opublikowana ekspertyza sądowa wykazała, że wartość akcji była zgodna z deklarowaną przez amerykańskiego biznesmena. Jak wcześniej donosiły rosyjskie media, na tej podstawie prokuratura może umorzyć postępowanie karne wszczęte przeciwko obywatelowi Stanów Zjednoczonych. Tymczasem według Radia Swoboda sąd aresztował majątek Bering Vostok oraz aktywa osób związanych z zarządem tego funduszu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pora na sport, Jan Kałucki. Ruszyli. W Toruniu rozpoczęła się ostatnia runda indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. Kibice, którzy szczelnie wypełnili Moto Arenę, mają nadzieję, że po 9 latach zobaczą, jak Polak zostaje najlepszym zawodnikiem globu. W klasyfikacji generalnej na pierwszym miejscu jest Bartosz Zmarzlik, który ma aż 7 punktów przewagi nad drugim Emilem Sajfudinowem. Co musi zrobić Zmarzlik, aby zostać mistrzem świata, tłumaczy trener Marek Cieślak. Musi dobrze jechać. Nie myśleć o tym, że to jest o mistrza świata, tylko po prostu zawody tak każdy jedzie. Które chce zawsze, jak ktoś mówi, nie za wszelką cenę, ale dużo wkłada w to, żeby wygrać. Podobnego zdania jest były reprezentant Polski Rafał Dobrucki. Zachować chłodną głowę przede wszystkim. Będzie w porządku. Myślę, że musi podejść do tych zawodów jak do każdy inny. Nie pozostaje nic innego, tylko skupić się na robocie i pojechać normalne zawody. Wiem, że to jest trudne. Gdzieś tam zawsze z tyłu głowy to siedzi, no i niech on robi tylko to, co umie najlepiej. Miejmy nadzieję, że kibice będą mogli zobaczyć to, co najlepsze w biegu numer 2, a to dlatego, bo wtedy po raz pierwszy Zmarzlik wkroczy do akcji. Teraz lekkoatletyka i bardzo dobre wiadomości z Dohy, gdzie trwają Mistrzostwa Świata. O szczegółach powie już Tomasz Gorazdowski, który jest na stadionie i z bliska ogląda zmagania sportowców. Rzeczywiście wszystko dzisiaj układa się na razie znakomicie. Karolina Kołeczek awansowała do półfinału biegu na 100 metrów przez płotki jako 11 z 11 rezultatem, ale zawsze do finału rzutu oszczepem awansował Marcin Krukowski. No a przed chwilą mieliśmy wydarzenie, na które czekaliśmy tutaj z pewnym niepokojem, bo nie było wiadomo, w jakim składzie pobiegną nasze dziewczyny w sztafecie 4x400 metrów, a pobiegły w składzie Kiełbasińska, Hołub, Kowalik, Wyciszkiewicz i Święty Ersetic. Polki awansowały do finału pewnie, przybiegły na drugiej pozycji, wyprzedziły nas tylko Jamajki. Za moment rozpoczyna się finał konkursu pchnięcia kulą mężczyzn z udziałem Konrada Bukowieckiego. No i to jedyna dziś ewentualna szansa na medal, ale w Doha im bliżej końca zawodów, tym ciekawiej, więcej finałów niż eliminacji. Dziękujemy i na koniec piłka nożna w PKO Ekstraklasie. Lech Poznań wygrywa z Wisłą Kraków 1-0. Wcześniej Pogoń Szczecin przegrała z Rakowem Częstochowa 1-2. Przed nami jeszcze mecz Lechii Gdańsk z Zagłębiem Lubin. A za granicą porażka Bayernu Monachium. Mistrzowie Niemiec przegrali z Hoffenheim 1-2. W Anglii Liverpool rzutem na taśmę wygrał z Leicester City 2-1. A w Hiszpanii oglądaliśmy pierwszego gola Edena Hazarda w barwach Realu Madryt. Królewscy pokonali Granadę 4-2. I awansowali na pierwsze miejsce w tabeli. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotny deszcz i krupa śnieżna może padać w nocy nad morzem. Deszczowo też na południu Polski, w centrum bez opadów. Na Suwalszczyźnie nocą minus 2 stopnie, najcieplej na Podkarpaciu plus 6. Jutro od 6 w Suwałkach do 11 w Szczecinie, Łodzi i Kielcach, 8 w Warszawie, 9 stopni. Niedziela z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, miejscami głównie w północnej połowie kraju, a także na Podkarpaciu deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do 30 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 23 października. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. I ta droga, którą jedziemy też? Mhm. I sieci energetyczne, i nowe mieszkania, i miasta, w których coraz fajniej się żyje. A te miejsca, do których mamy taki sentyment? I które są dziś tak pięknie odnowione? Mhm. Również. I małe ojczyzny Polaków, i małe firmy, duże zresztą też. I wielkie inwestycje. I to wszystko ten bank? Tak, ten bank. BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego. Od 95 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków. Jury konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza Książka Naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza Książka Popularno-Naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na Najlepszą Książkę Historyczną Roku. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Zakupy z Powerem? Tylko w Leclerc. Patelnia Florina z linii granite za 29,99 za sztukę. Oryginalna powłoka i wysoka trwałość. Szukaj jej w naszych sklepach. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. There are miles between us, time between us, there is something.

oczy. O, E, U. O, E, O. Na najbardziej poszerzonej wersji nowego wydania albumu Abbey Road Beatlesów znajdujemy też dwa utwory singlowe, które wprawdzie nie trafiły nigdy na płytę, ale pochodzą z tego mniej więcej okresu. Też w wersji, której wcześniej nie znaliśmy. Okay, George. Okay. In the dock at Southampton, trying to get to Holland or France. The man in the Mac says, you've got to go back. You know they didn't even give us a chance. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Made the plane into Paris, honeymooning down by the Seine. Peter Brown called and said, you can make it okay. You can get married in Gibraltar in Spain. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Drove from Paris to the Amsterdam Hilton, talking in our beds for a week. The newspaper said, say what you're doing in bed. I said, we're only trying to get us some peace. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Saving up your money for a rainy day, giving all your clothes to charity. Last night the wife said, oh boy, when you're dead you'd trip to Vienna, eating chocolate cake in a bag. Newspaper said she's gone to his head. They look just like two gurus in drag. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Caught the LA plane back to London, 58 guns tied in a sack. The man from the press said, we wish you success, it's good to have the both of you back. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. The way things are going, they're gonna crucify me. I want a love that's right, but right is only half of what's wrong. I want a short-haired girl, sometimes worth it twice as long. Now I'm stepping out this old brown shoe. Baby, I'm in love with you. So glad you came here, won't be the same now, I'm telling you. You know you picked me up from worse and tried to drag me down. When I see your smile replacing every thoughtless frown. Got me escaping from this zoo. Baby, I'm in love with you. So glad you came here, won't be the same, I'm telling you. If I grow up, I'll be a singer, wearing rings on every finger, not worrying what they or you say. I'll live a lover, maybe someday, who knows, baby, you may comfort me. Imperfect, but my love is something you can't reject. Changing faster than the weather. If you and me should get together, who knows, baby, you may comfort me. My love of yours, missed, I love is something I'd make. Take an early start, I'm making sure that I'm not late. Sweet top lip, I'm in the queue. Baby, I'm in love with you. So glad you came here, won't be the same, now I'm telling you. Well, I'm so glad you came here, won't be the same now when I'm with you. Nie jestem specjalnym entuzjastą tego typu statystyk, ale podobno to jest rekord Guinnessa. Po 50 latach Beatlesi wrócili z tym samym albumem na pierwsze miejsce brytyjskiej listy sprzedaży. Oczywiście chodzi o album Abbey Road. Zepchnęli z pierwszego miejsca Liama Gallaghera z bardzo beatlesowską ostatnią płytą. Dla wszystkich fanów Beatlesów mamy znakomitą wiadomość. Najprawdopodobniej to będzie 6 dnia grudnia. W sali Finy w Warszawie, wyposażonej w system Dolby Atmos, będziemy mieli okazję posłuchać albumu Abbey Road Beatlesów w tym właśnie niezwykłym 30-kilkugłośnikowym systemie. Przeżycie mistyczne. Będziemy mieć dla Państwa zaproszenia. A kilka tygodni temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej swoją sesję nagrały Panieleczki. We'll be right back. pająki chodzić nie chcą, czy ty nie możesz? Orał ja bym ci, dziewczyno, orał ja bym ci, żebyś połki poganiała, na zawrocie buzi dała. Orał ja bym ci. We'll be right back.